Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM al programa de jazz La Gramola de l'Avi. James Carter és capaç d'interpretar amb mestratge i un domini tècnic impressionant els diferents registres que componen els instruments de la família del saxo, des del sopranino fins al poc utilitzat saxo baix, a més de la flauta i el clarinet. La seva música respira dintre de l'idioma del jazz, tant tradició com avantguarda. El seu últim CD, Present Tense, és el que millor capta amb la seva totalitat l'essència artística d'aquest talent únic. I en això té molt a veure l'experta mà d'un productor llegendari del jazz, com és Michel Cuscuna, que va gravar i produir el disc que millor representa el saxofonista. Com Michel explica, quan veus a James en viu, pots arribar a cada dècada de la història del jazz amb la mateixa facilitat amb la qual pot tocar qualsevol instrument de vent que hagi sobre l'escenari. Volien dur això al capdavant amb aquest àlbum. Thank you. Michel Camilo va néixer a la República Dominicana i és un dels més ferms valors musicals dels nostres dies. A més de jazzman, és arranjador d'orquestra clàssica amb multitud de premis a tot el món. L'escoltarem del seu CD Spirit of the Moment i el tema Trilogy. un trompetista, arranjador, compositor i director únic que mai ha deixat d'experimentar amb el jazz i les orquestres. Don Ellis és un músic controvertit i a vegades de difícil escolta, que als anys 60 va crear un jazz quasi bé psicodèlic aprofitant ritmes hindús, flautes processades electrònicament i tot un sense fi de sons absolutament personals del trompetista. El seu LP més conegut i carismàtic porta també un estrany títol, El bany elèctric. Don Ellis és un dels pioners del jazz elèctric i les orquestres experimentals. En aquest cas l'hem escoltat en un directe. Anem seguidament amb la guitarra de Joe Pass, acompanyada per la veu de Sarah Vaughan. Thank you. Joe Pass a la guitarra amb Sarah Vaughan, improvisant sobre un tema conegut a dins i a fora del jazz i que durant tota la interpretació sona bastant confús, Autumn Leaves, que molts tradueixen com les fulles mortes, dos virtuosos en plena creació musical. Estem escoltant una de les obres més seminals i important del jazz. Hem fet reverència obligada a ella multitud de vegades, però per la llarga durada dels temes mai hem sentit un tema sencer de l'LP original. Estem parlant de Miles Davis i Kind of Blue, per a molts l'obra vèrtex e inigualable del jazz i sens dubte la més important del trompetista. Thank you. Kind of Blue de Miles Davis i el tema possiblement més mític de tot l'àlbum, So What. Una curiositat entre moltes de les que s'expliquen del treball és que Miles, tot intentar prescindir en aquesta època de músics blancs, va necessitar el pianista Bill Evans, el que va portar problemes entre els membres del grup que no l'acceptaven pel seu color de pell. Així tot, Miles sabia que no podia passar sense el piano de so completament cool d'Evans per a fer aquesta obra d'art de tots els temps. El saxofonista John Coltrane, per la seva part, acceptava gravar per última vegada amb Miles aquesta obra d'art. Coltrane en aquesta època començava a fer-se un lloc en el món de la música. Els acompanyava també el saxo alt de Cannonball Adderley. De fet, podríem estar parlant durant molt rato de Kind of Blue. Seguim endavant amb el pianista Kenny Barron. Thank you. Pianista Kenny Barron va fer el CD que hem escoltat, acompanyat dels músics del món de la salsa i l'afrojazz. Cantar a Brasil és un treball amb els ritmes brasilers i la visió particular del pianista d'aquest estil, on va deixar la música de trio de piano per fer una peculiar gravació. Cap a 1950, Mulligan, un saxo baríton de so mat i en colors inconfusible, va començar a presentar-se amb el seu saxo en el Red Door, un local d'assajos en un pis del centre de Manhattan. Allí experimentava amb el concepte que l'anava a fer famós, una secció rítmica sense piano. Tenir un instrument amb les tremendes possibilitats del piano i reduir-la a la funció de crosses per a l'acompanyament dels instruments de vent solista és impensable. Els seus primers enregistraments dins d'un quartet són del 1952, quan muntà amb el trompetista Chet Baker el grup. El pianista, element ineludible fins a llavors, deixa la seva feina per als vents, que teixeixen un discurs eminentment contrapuntístic, de manera que quan el saxo improvisa, la trompeta li feia d'acompanyament i al revés, donant a la música un concepte aeri desconegut fins a llavors. El cor del grup i el pes harmònic radicava en el contrabaix. Entorn d'ell, la bateria swingejava cautelosament i els dos instruments de vent creaven la seva música única. Rex Stewart deia d'ells: "Tenima i toca, tenima i toca i parla com algú que estima la vida i la gent. Té un so bonic, un sentit melòdic meravellós, un sentiment profund i un beat swingejant, i l'habilitat per fer que tot, inclòs el més difícil, soni fàcil i relaxant." Els temps ràpids no quedaven descartats, però era en els temps mitjos on més es gaudia del contrast tímbric i del joc d'iniciatives i rèpliques entre dos solistes. El mateix Mulligan ens diu: "Un músic té que saber no sols per què toca, sinó la història del llenguatge que utilitza. La meva música pot ser escoltada enfront d'un foc amb una copa a la mà." Tot just 11 mesos va durar el grup, potser el més llegendari de la costa oest nord-americana, el grup va passar a la història pel que tenia i pel que li faltava. Thank you. Dexter Gordon, a la seva època europea, on es va convertir en ciutadà danès durant alguns anys. En aquesta època va fer coneguts LPs per la discogràfica Steeplechase. Dexter, en aquesta època europea, va aconseguir deixar les drogues. El curiós és que quan va tornar als Estats Units, alguns anys després, es va tornar a deixar arrossegar per el vici, una situació que van viure molts jazzmans que emigraven a Europa i en molts anys tornaven als Estats Units. L'acompanyava el pianista català Tete Montoliu, que en aquesta època es va consagrar definitivament i va viure la seva època musical daurada, o fitxar per la mateixa discogràfica, el que li va permetre gravar i tocar amb infinitat de grans jazzmans. Abans d'acabar, us comuniquem, com ja va ser inusual, en el nostre programa el concert que la Berguedana de Jazz farà aquest dissabte a la ja clàssica Font del Vals de Gironella. El grup que actuarà s'anomena Bullfrog Blues Experience i està format per Agustí Mas a la guitarra, Oriol Planells a la bateria, Joan Pere Planells al baix i Xes Planells, veu, percussió i teclats. Aquests quatre músics experimenten amb el blues i el rock com ja ho feren els músics britànics als anys 70, 60 i 70. La seva música barreja clàssics del blues com Albert King o Muddy Waters, en Jimi Hendrix, Rory Gallagher, The Beatles o Led Zeppelin. Músics que, en definitiva, van assentar el rock modern en redescobrir l'essència negra del delta del Mississippi. Arrodoneix el seu repertori cançons d'artistes contemporanis com Ben Harper o The Black Keys. Amb aquest programa de Blue Rock us esperem aquest dissabte, dia 17, a 12:15 de la nit a Gironella. En cas de que també vulgueu sopar, podeu encomanar taula trucant al 93-825-0034. Us hi esperem a tots. Acabarem ja amb Virelli Lagren, el guitarrista que millor ha sabut seguir l'estela deixada per Django Reinhardt. Al igual que el seu ídol, nascut dins una comunitat de músics gitanos, va començar a demostrar el seu talent copiant nota per nota els temes e improvisacions de Django. Influït més tard per George Benson i Wes Montgomery, entraria al món del jazz més clàssic. Amb Virelli Lagren ens acomiadem de tots vosaltres, aquest cop però no serà fins la setmana que ve. La gramola de l'avi tornarà passades les festes de Nadal el dimarts 10 de gener. Fins aleshores, adeu i a reveure. Gràcies a tots.